الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام بھائیو دوستو بزرگو عزیزو اسلام ایک مکمل دین ہے اللہ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے دین اسلام وہ ایک مکمل دین ہے قرآن کریم میں خود اللہ نے اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم کہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا تو دین جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ایک مکمل دین دیا گیا ہے اور دین جو ہے پانچ چیزوں کا نام ہے دین کے پانچ شعبے ہیں پانچ چیزیں مل کر دین اسلام بنتی ہے ایک ہے ایمان سب سے بڑا شعبہ دین کا کیا ہے ایمان اس کے بعد ہے اخلاق پھر ہے معاملات پھر ہے معاشرت اور پھر ہے عبادات یہ پانچ شعبے مل کر دین ہوتے ہیں ایمان عبادات اخلاق معاملات اور معاشرت اب بھائی اس میں سے دو شعبے ہیں ایک ایمان ہے جو اللہ نے ہمیں مسلمان بنا کر دے ہی دیا اللہ کا فضل ہے یہ بھی تو وہ تو ہمیں مل گیا اور اس پر تو کچھ ہم عمل ہے اور ایک عبادت ہے ایک شعبہ کہ بھائی ہم عبادت بھی ٹوٹی پھوٹی کر لیتے ہیں جمعہ سے جمعہ بھی کم از کم پڑھ لیتے ہیں رمضان کے روزے بھی رکھ لیتے ہیں جو بھی عبادت ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں تو عبادت والا دین تھوڑا ہے ایمان والا دین ہمارے پاس موجود ہے لیکن پانچ میں سے دو باقی کے تین جو رہے معاملات معاشرت اور اخلاق یہ دین ہم اس سے بالکل کورے ہیں گویا ہمارا مسلم سماج اس سے بالکل خالی ہے حالانکہ دین تو پانچ شعبوں کو مل کر دین کہا گیا تو دو میں تو ہم کچھ عمل کرتے ہیں لیکن باقی کے تین شعبے ہماری زندگی میں سے خالی ہیں اس میں سے ایک شعبہ ہے معاشرت کا معاشرت کس کو کہتے ہیں معاشرت یعنی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا ہم سماج کے اندر رہتے ہیں سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ ہمارا میل جول کیسا ہو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسا معاملہ کریں اس کو کہا جاتا ہے معاشرت تو یہ جو معاشرت والا دین ہے اس کی قرآن کریم میں اور حدیث پاک میں شریعت میں بڑی تاکید آئی ہے اور بڑے حقوق بیان کیے ہیں کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ سماج میں کس طرح رہنا ہے سوسائٹی کے اندر رہنا کس طرح ہے لوگوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہو نصوص کے اندر قرآن اور حدیث کے اندر اس کی بہت سی فضیلت آئی ہے بہت سے احکام قرآن میں نازل ہوئے ہیں حدیث میں آئے ہیں کہ جو تو بعض تو احکام ایسے ہیں جو فرض ہے جیسے کہ بھائی کسی کو تکلیف سے بچانا وہ فرض ہے تو بہت سے ایسے احکام ہیں معاشرت میں سے جو بعض فرض ہے بہت سے ایسے احکام ہیں جو واجب ہے بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو سنت ہے بہت سے ایسے احکام ہیں جو مباح ہے مستحب ہے اور بہت سے ایسے احکام ہیں جن کو کرنا جائز نہیں ہے تو معاشرت کے بہت سے احکام قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ایک حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حقوق ہے حق المسلم علی المسلم ستن اور ایک بخاری کی روایت ہے خمسن پانچ حقوق ہے اور ایک جگہ فرمایا صحابہ فرماتے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات چیزوں کا حکم دیا قریب قریب تینوں حدیثوں کا خلاصہ یہی ہے ہر ایک میں کم و بیش ایک دو آگے پیچھے ہوتے ورنہ ہر ایک میں یہی بیان کیا کہ بھائی حق کیا ہے ایک دوسرا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے فرمایا کہ جب اگر وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے اندر شریک ہو اگر وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو اور کہا اگر وہ چھینکے تو الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کہو کہا کہ اگر وہ بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کرو اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی مدد کرو اگر وہ غریب ہے تو اس کی مدد کرو اگر وہ سلام کرے تو اس کی سلام کا جواب دو یا اگر وہ سامنے ملے تو تم سلام کرو تو یہ حقوق بیان کیے ہیں یہ معاشرت ہے یہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ ایک دوسرے مسلمان کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہے ہمیں وہ جاننا ہے کہ ہمارے اوپر دوسرے مسلمان کے کیا حقوق ہے بہرحال اب ان حقوق پر بات کرنے کا موقع بھی نہیں ہے اور نہ اس کا وقت ہے اس میں سے ایک حق کو مجھے صرف بیان کرنا ہے وہ حق جو بیان کیا پانچ حقوق، ایک روایت میں چھ، ایک روایت میں سات، تو ان حقوق میں سے ایک بہت بڑا حق یہ بیان کیا کہ ایک دوسرے سے ملو تو آپس میں سلام کرو. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ جب ملاقات ہو تو سلام کرے، اور سامنے والے کا حق یہ ہے کہ سلام کا جواب دے. تو جب بھی ملاقات ہو تو مسلمان کو کہا گیا. دیکھو اور بھی بہت سے مذہب ہیں ہمارے علاوہ، اور ان مذہبوں کے اندر بھی ملاقات کے وقت کے آداب ہیں، ہے کہ ہم دیکھتے ہیں یہود نصارہ کیا ہے، جب ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، گڈ مارننگ کہتے ہیں، گڈ آفٹرنون کہتے ہیں، گڈ نائٹ کہتے ہیں، گڈ ایوننگ کہتے ہیں. افسوس تو اس بات کا ہے کہ وہ تو ان کا طریقہ تھا، مسلمان بھی آج اپنے طریقے کو، سلام کو چھوڑ کر ان کے طریقوں کو اختیار کر رہا ہے. تو کہا گیا کہ ان سب کوئی، جیسے ہندویت ہے، ہندویت میں کیا ہے، نمستے کوئی کہتا ہے، عیسائی وغیرہ میں گڈ مارننگ کہتے ہیں، لیکن مسلمان، اللہ نے عجیب و غریب ہمیں عمل بتا دیا کہ مسلمان کو کہا تجھے گڈ مارننگ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے نمستے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے گڈ آفٹرنون کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے لیے تو اللہ رب العزت نے مقرر کر دیا ہے اور وہ ہے سلام. تجھے تو سلام کہنا ہے، یہ تو دوسروں کا طریقہ ہے، گڈ مارننگ کہنا، گڈ آفٹرنون کہنا، یہ سب تو طریقے اوروں کے ہیں، تیرے لیے تو اللہ نے سلام کو طے کر دیا. تو اور کتنا عجیب، دیکھو اگر ایک سلام، سلام صرف سلام نہیں ہے بھائی، ہم سلام کو سمجھے کہ سلام ہے کیا چیز. سلام تو کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ایک صرف سلام کہہ دیا یہ نہیں ہے بس، ایک ملاقات ہو اور کہہ دیا، بلکہ یہ تو ایک بہت بڑی دعا ہے، کاش ہم اس کو سمجھنے والے بنے بھائی. کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گویا کہ وہ آدمی سامنے والے مسلمان کو تین بہت بڑی دعائیں دے رہا ہے کہ السلام علیکم، تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور تجھ پر اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہو. اب بھائی زندگی میں اگر ایک مسلمان کے لیے ہمارا سلام قبول ہو گیا تو اب اس کو کیا ملے گا؟ اللہ کی طرف سے برکت ملے گی، اللہ کی سلامتی ملے گی، اللہ کی رحمت ملے گی، دنیا کے تمام کام بھی آسان، آخرت کے تمام مسئلے بھی آسان. اور وہ جواب میں ہمیں وعلیکم السلام کہے گا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اگر کسی ایک کا سلام ہمارے حق میں قبول ہو گیا تو بھائی دنیا آخرت کے کام بن جائیں گے ہمارے. تو ہم سمجھے سلام کتنی بڑی چیز ہے، ہمیں گڈ مارننگ گڈ آفٹرنون کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے تو اللہ نے خود سلام طے کیا ہے. دیکھو قرآن کریم میں جو آیت پڑھی، اللہ رب العزت سورہ نور میں فرماتے ہیں، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم گھر کے اندر داخل ہو، گھر میں داخل ہو کر کیا کرنا ہے، تم اپنے گھر والوں کو سلام کرو، کیا ہوگا، تحیتم من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ہدیہ ہے، ایک تحیہ ہے، اور یہ تحیہ بھی کیسا، مبارکتن طیبہ، یہ ایک پاکیزہ اللہ نے ہدیہ دیا ہے. اسی لیے حدیث اباب میں، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کہا آدم علیہ السلام کو کہ سامنے جو ملائکہ بیٹھے ہیں، جو فرشتے بیٹھے ہیں، جا کے ان کو سلام کرو، اور وہ جو سلام کا جواب دیں گے، وہ سلام کا جو جواب ہے وہ تمہارا لیے اور تمہاری آنے والی، تمہاری پوری ذریت کے لیے وہ تحیہ ہوگا، سلام ہوگا. آدم علیہ السلام نے جا کر سلام کا السلام علیکم کہا. جو فرشتے تھے، فرشتوں نے جواباً کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضرت آدم نے تو صرف السلام علیکم کہا تھا، انہوں نے جواب میں ورحمۃ اللہ کا بھی اضافہ کیا. تو گویا کہ پتا چلا، کہا اللہ نے کہا کہ یہ سلام جو فرشتے کر رہے ہیں وہ تمہارے لیے اور تمہاری آنے والی پوری نسل کے لیے تحیہ ہوگا. تو گویا کہ پتا چلا سلام تو اللہ ہی کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، اور ایک دین فطرت کا تقاضا ہے، ہمیں گڈ مارننگ گڈ آفٹرنون کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نمستے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے تو اللہ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہلے سے ہی طے کر دیا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر یہ تو چلتا آ رہا ہے. تو بھائی اسی لیے کہا حدیث پاک میں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا بنیا جب تم اجازت فل بھائی تھا، جب تم اپنے گھر کے اندر داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر، یہ تیرے لیے اور تیرے گھر والوں کے لیے برکت کا ذریعہ ہوگا. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اتنا کماتے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، اس لیے اس بابو کے پاس دوڑ رہے ہیں، اس بابو کے پاس دوڑ رہے ہیں، اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہیں. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ بھائی تم اپنے گھروں میں داخل ہو، اور جب دوسری حدیث میں فرمایا جب تم اپنے گھروں سے نکلو تو ایک سلام کرو، سلام کرو گے تو گھر میں برکت نازل ہوگی. تو جو کرنے کو کہا گیا ہم وہ کرتے نہیں ہیں. کہا کہ بھائی جب بھی گھر میں داخل ہو تو گھر میں سے جب بھی نکلے تو ہمیں کرنا ہے سلام، سلام کرنے سے گھر میں برکت آتی ہے. بھائی ایسے تو بہت سی روایتوں کے اندر، علماء حدیث نے حدیث کی سب کتابوں کے اندر سلام کی اتنی اتنی فضیلتیں وارد ہوئی ہے کہ یہ اس مختصر وقت میں ہم اس کو ذکر بھی نہیں کر پائیں گے. دو چار مثال دے دیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ایک تو قرآن کریم کی آیت جو میں نے پڑھی کہ بھائی جب گھر میں داخل ہو تو اللہ کہتا ہے کہ گھر والوں کو سلام کرو، یہ اللہ کی طرف سے ہدیہ ہے جو، اور گھر والوں کے لیے گھر میں سلام کرنا یہ گھر میں برکت کا ذریعہ ہے. حدیث میں فرمایا گیا کہ یہود کو، جو ہمارے بہت بڑے دشمن ہیں اور پہلے سے ہی چلتے آ رہے ہیں، کہا کہ یہود کو ایسے تو ہماری ہر چیزوں سے دشمناوٹ ہے، عداوت ہے، لیکن دو چیزوں سے یہود کو ہم سے بہت بڑی عداوت ہے. کون سی دو چیزیں؟ کہا کہ ایک تو چیز ہے یہ سلام، سلام سے یہود کو بہت حسد ہے ہم سے، اور ایک ہے آمین، جو ہم آمین کہتے ہیں، یہود کو ایک سلام سے اور ایک آمین سے، ان دو چیزوں سے ہم سے بہت بڑا حسد ہے. ایک روایت میں فرمایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی یعنی کہ کہا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو السلام ہے، سلام البادیو بالسلام بریو من الکبر، سلام میں ابتدا کرنے والا تکبر سے خالی ہو جاتا ہے. اور حدیث میں فرمایا تکبر کی بہت وعید آئی ہے کہ جس کے دل کے اندر کبر کا ذرہ برابر ہوگا، جس کے اندر ذرا بھی تکبر بڑائی ہوگی کہ میں بڑا، کہا کہ جس کے اندر ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو گویا کہ تکبر کو توڑنے کا ذریعہ کیا کہا؟ کہ سلام کرو، جب سلام کرو گے تو تکبر توڑ جائے گا. دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا گیا کہ ایو الاسلامی خیر، کون سا اسلام بہتر ہے، اسلام میں افضل عمل کون سا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عمل بتائے کہ دو عمل اسلام میں بہت اہمیت رکھتے ہیں. ایک تو کہا افسو سلام، سلام کو پھیلاؤ. دوسرا کہا آتیم الطعام، کہ کھانا کھلاؤ لوگوں کو. ایک روایت میں کہ افسو سلام علامن عرفت، تقرأ السلام علامن عرفت ومن لم تعرف، سلام کرو جس کو تم پہچانتے اس کو بھی سلام کرو، اور جس مسلمان کو تم پہچانتے نہیں ہو اس کو بھی سلام کرو. بھائی ایک علم یہ آج ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم سلام کس کو کرتے ہیں؟ اول تو ہم سلام کرتے ہی نہیں ہیں، یا کرتے ہیں تو کس کو کرتے ہیں؟ جس کو ہم پہچانتے ہیں، یا پھر جس سے ہمیں کوئی چیز نکالنی ہے، اس سے پیسے لینے ہیں یا کوئی اور چیز کام نکالنا ہے تو سلام کریں گے، بہت بڑا سلام کریں گے. بھائی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہے، قرب قیامت، قیامت سے پہلے پہلے ایسا ہوگا کہ لوگ جاننے والوں کو ہی صرف سلام کریں گے. تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم جس کو جانتے ہو اس مسلمان کو بھی سلام کرو، جس مسلمان کو نہیں جانتے اس مسلمان کو بھی سلام کرو. ایک روایت میں فرمایا جو حدیث پڑھی خطبے کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، کہا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، افسو السلام، آپس میں سلام کو رواج دو، سلام کو پھیلاؤ. کہا اتیم الطعام، دوسرا کام یہ کرو کہ کھانا کھلاؤ لوگوں کو. کھانا کھلانا بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا ثواب کا کام ہے، غریبوں کی مدد کرنا. تیسرا فرمایا وسیل الارحام، صلہ رحمی کرو، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرو، قطع تعلق مت کرو، قطع تعلق کرو گے تو اللہ تعالیٰ عذاب آئے گا اللہ کا. اور چوتھا کام فرمایا کہ وصلو والناس نیام، تم نماز پڑھو اس وقت میں جبکہ لوگ سوئے ہو، یعنی تہجد کی نماز. کہا کہ یہ چار کام کرو گے تو کیا ہوگا؟ تدخلوا الجنت بسلام، تم جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے. اس میں سے ایک کون سا پہلا عمل بھیا؟ افسو سلام، سلام کو پھیلاؤ. بھائی آج ضرورت ہے کہ ہم سماج کے اندر، معاشرے کے اندر سلام کو عام رواج دیں. سلام کرنے سے حدیث پاک میں اتنی فضیلت آئی ہے بھائی. سلام کا کہا کہ البادیو کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر عمل بندہ وہ ہے کہ جو سلام میں ابتدا کرنے والا، اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو سلام میں ابتدا کرنے والا ہو. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دو آدمی آپس میں ملتے ہیں تو سلام میں ابتدا کون کرے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوگا وہ سلام میں ابتدا کرے گا. ہم سب چاہتے ہیں کہ نکا اللہ کے محبوب بن جائے، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سلام میں سامنے والا کرے یا نہ کرے. لیکن جیسے شروع میں کہا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کا جو حق ہے اس میں سے حق کیا ہے؟ سلام میں ابتدا کرنا. تو ہم بھائی جب بھی ملے کسی کو، مسلمان ہے علامت دکھ رہی ہے، ہم سلام میں ابتدا کرنے والے بنے. سلام جو ہم جو سلام میں دیکھو، سلام ہے سنت، سلام کا جواب دینا لیکن واجب ہے، لیکن یہ سنت واجب سے بھی بڑی ہوئی ہے. ایک عجیب بات ہے، سلام کرنا ہے سنت اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن سلام کرنے کی سنت اتنی بڑی ہے، یہ اس جگہ پر واجب سے بھی بڑی ہوئی ہے. ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ لا تدخل جنت حتی تؤمنو، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان والے نہیں ہو، یعنی ایمان کے بغیر تو جنت ملنے ہی والی نہیں ہے. ابو طالب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، اور اتنی محنت محبت کرتے تھے اور اتنا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے، لیکن ایمان کے بغیر گئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھتیجا ہونا ابو طالب کو جہنم سے نہیں بچا پائے گا، کیونکہ ایمان نہیں ہے. تو جب تک کہا کہ لا تدخل جنت حتی تؤمنو، جب تک تم ایمان والے نہیں ہوں گے وہاں تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. آگے فرمایا کہ ولا تؤمنو حتی تحبو، اور تم ایمان کامل والے اس وقت تک ہو نہیں سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے نہ لگو. آگے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس چیز کو تم کرو گے تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے. بھائی آج لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی مسلم سماج میں ایکتا ہو جائے، کرنی بھی چاہیے، اور ایکتا بہت اہمیت ہے ایکتا کی، بھائی چارے کی. لیکن بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بتایا ہم اس سے تو کوسوں دور ہے. نبی نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان کامل ہو تو کہا کہ آپس میں محبت رکھو، اور کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت آئے تو کیا کرنا ہے؟ افسو سلام، कि तुम आपस में अफसुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को आम रिवाज दो, सलाम एक दूसरे से करोगे तो सामने वाले के दिल में तुम्हारी मोहब्बत आएगी, समाज के अंदर से ना इत्तेफाकिया खत्म होगी। कहा कि सलाम करो, सलाम को रिवाज दो। ऐसे तो भाई ऐसी बहुत हर हदीस की किताबों के अंदर बाबू सलाम मौजूद है और सलाम की बेशुमार फजीलतें और बेशुमार रिवायतें। ये तो चंद आपको मैंने सिर्फ इशारा कर दिया भाई, समझने वाले के लिए और ईमान वाले के लिए तो नबी का एक बात नबी के सामने आ जाए तो अमल करने की काफी हो जाती है कि नहीं। अब भाई सलाम के कुछ आदाब भी है, यानी सहाबा का मामूल बयान किया गया कि सहाबा नेकियों की तरफ इतने रागी थे कि अगर एक आदमी मिलता सलाम किया, फिर एक दरख्त बीच में आ गया, सामने गए वापस वो मिला वापस सलाम करते, दरख्त बीच में आ जाता, दीवार बीच में हाइल हो जाती, वापस मिलते वापस सलाम करते। अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में उनके खादिम फरमाते हैं कि हम जब भी अब्दुल्लाह इब्ने उमर के पास जाते थे तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर हमें लेकर बाजार में निकलते थे, और हमारी तरह बाजार में इधर उधर झांकने के लिए नहीं और इधर उधर की पंचायत करने के लिए नहीं, बल्कि जब बाजार में लेकर कोई चीज खरीदते भी नहीं थे, न किसी चीज का भाव पूछते थे, न कोई और काम करते थे, बस जो मिला उसको सलाम करते थे। तो एक मरतबा में आया, वो खादिम फरमाते हैं कि एक मरतबा में आया, मैंने कहा हज़रत तुफैल फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा में आया, मैंने कहा, उन्होंने कहा चलो बाजार जाते, मैंने कहा हज़रत आप बाजार जाते हैं बाजार में कुछ खरीदते भी नहीं है, किसी की कीमत भी नहीं पूछते, क्यों आप बात यहीं बैठे रहे? कहा कि मैं बाजार सिर्फ इसलिए जाता हूं कि जो भी मुसलमान मुझे मिलेगा मैं उसको सलाम करूंगा। देखो कैसा सहाबा सलाम के हरीस थे। इसलिए मौलाना एजाज अली करीब के जमाने में बुजुर्ग गुजरे दारुल उलूम देवबंद के बड़े उस्तादों में से, उनके शागिर्द फरमाते हैं हज़रत मुफ्ती शफी साहब वगैरह कि हम हमेशा इसकी तमन्ना करते थे कि आज हम में से कौन हमारे उस्ताद को सलाम करने में आगे बढ़ जाए, लेकिन कभी ऐसा होता ही नहीं था। जब भी हमारे उस्ताद सामने आते फौरन सलाम करें, हमें मौका भी न देते। तो भाई हम भी ऐसा करने वाले बने कि सलाम में किसी को मौका ही ना दे। कहा कि जो सलाम में इब्तिदा करेगा अल्लाह को बहुत पसंदीदा है, अपने बंदों में सबसे पसंदीदा वो आदमी है जो सलाम में इब्तिदा करने वाला हो। भाई सलाम के कुछ आदाब है और उसके कुछ मसाइल भी है, उसको भी मुख्तसर सुन ले। कहा कि भाई सलाम के तीन दर्जे, सलाम के तीन दर्जे हैं। हदीस पाक में फरमाया कि एक साहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, सहाबा भी थे, एक आदमी आए, उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम और वो बैठ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उसको दस नेकी मिल गई। थोड़ी देर के बाद दूसरे साहबी आए, उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह और वो भी बैठ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उसको बीस नेकी मिली, उन्होंने वरहमतुल्लाह ज्यादा कहा। तीसरे साहबी आए, थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनको तीस नेकी मिली। हुआ कि पता चला सलाम के भी तीन दर्जे, एक तो है अस्सलामु अलैकुम, एक है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह और एक है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। तो उसमें सबसे अफजल कौन सा हुआ? तीसरा सलाम, कि जिसके अंदर तीस नेकी मिल रही है। भाई एक नेकी, कयामत का दिन होगा इंसान एक एक नेकी के लिए पछता रहा होगा, काश दुनिया में एक बार सुभान अल्लाह ज्यादा कर लेता। तो भाई हम सलाम करें तो मुकम्मल सलाम करें, तीस नेकी उस पर मिलने का वादा किया गया है। और दूसरा अदब भाई सलाम का यह है कि भाई जब हम सलाम करें, जब सलाम करें तो देखो सलाम के अंदर क्या है, अस्सलामु अलैकुम है, कुम जो अरबी जानते हैं उससे पूछ लीजिए, कुम है बहुवचन, गुजराती में क्या कहते हैं बहुवचन, एक होता है एक वचन एक होता है बहुवचन, सिंगुलर प्लुरल, तो अरबी के अंदर भी ये बहुवचन है। हालांकि हम जिससे मिल रहे हैं वो एक आदमी है, फिर भी कहा कि अस्सलामु अलैकुम बहुवचन कहा, एक है भाई तुझ पर सलाम हो और एक हम कहे तुम पर सलाम हो, फर्क है कि नहीं? तो कहा ये बहुवचन इसलिए कहा कि हम गोया के मुसलमान की ताजीम कर रहे हैं, सामने वाला हमारा भाई ईमान वाला है तो उसकी ताजीमन कहा कि अस्सलामु अलैकुम कहो, जमा के साथ कहो। और दूसरा कहा कि भाई ये भी साथ साथ में नियत कर लो कि जैसे हर इंसान के साथ अल्लाह की तरफ से हिफाजत वाले फरिश्ते हैं, तो जब तुम सलाम करो किसी भाई को तो उसके साथ साथ उसके हिफाजत वाले फरिश्तों की भी नियत कर लो। क्या होगा, हम कहेंगे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और सामने वाला तो फरिश्ते भी है उसके साथ में, तो हम अगर फरिश्तों की भी नियत कर लेंगे तो क्या होगा, फरिश्ते हमें जवाबन वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहेंगे तो फरिश्तों की दुआ भी हमें लग जाएगी। तो हम किसी को सलाम करें तो साथ में क्या नियत करें, उनकी हिफाजत करने वाले फरिश्तों की भी साथ में नियत कर ले। और एक अदब ये बयान किया कि भाई देखो सलाम करे तो सलाम में मुकम्मल सलाम पूरे पूरे अदा करो, दीनदार क्या गैर दीनदार क्या, अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं सलाम करने में, सलाम अलैकुम और क्या क्या क्या अल्फाज हमारे, सलाम अलैकुम और कोई कहेगा सलाम अलैकुम, क्या क्या अल्फाज है भाई। कहा कि मुकम्मल सलाम करो, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, इस तरह सलाम करो। बहुत सी मरतबा तो हम कहते हैं सलाम अलैकुम और ऐसे ऐसे अल्फाज निकलते हैं उसके कुछ तो माना ही नहीं होते, और बहुत से कोई इतने खतरनाक माने होते हैं। हदीस पाक में आता है कि यहूद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते, एक मरतबा आए, बुखारी शरीफ की रिवायत है, कहा कि अस्सलाम अलैकुम, क्या कहा, लाम के बगैर अस्सलाम अलैकुम। देखो हम आमतौर पर कह देते अस्सलाम अलैकुम, कहा कि यहूद ने आकर कहा मतलब समझते हो भाई, अस्सलाम अलैकुम यानी तेरी मौत हो तेरी हलाकत हो। हम सलाम करके सामने वाले को सलामती दे रहे हैं या उसको बद्दुआ दे रहे हैं? तो यहूद ने आकर कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम, تمہاری ہلاکت ہو تمہاری موت ہو. حضرت عائشہ بھی تھی, حضرت عائشہ نے کہا کہ علیکم السلام واللعنۃ, تم پر ہلاکت ہو تمہاری لعنت ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ عائشہ رف ذرا نرمی اختیار کر, اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کا رسول سنا نہیں, وہ آپ کو بد دعا دے رہا ہے. اللہ کا رسول نے کہا کہ میں نے اس کو دے دیا, علیکم کہہ دیا, اس کو کافی ہے, اب زیادتی مت کرو. ان کی بد دعا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کی بد دعا ہمارے حق میں قبول نہیں ہوتی, ہماری بد دعا قبول ہو جائے گی. کہا کہ ہم سلام کریں تو خاص خیال رکھے, السلام علیکم, السلام علیکم, بڑے بڑے دیندار کیا اور غیر دیندار کیا, سب کے سب اس میں مبتلا ہے. السلام علیکم, اول تو سلام کرتے ہی نہیں ہے اور پھر کر دے رہا بھائی, الف لام ہے پہلے, السلام علیکم ہے. ذرا علماء سے پوچھو ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے الف لام لگائیں گے تو. اسی طرح بھائی بہت سے دیندار اگر ہوں گے تو کہیں گے السلام علیکم, اتنا کہ علماء تحقیق محققین کی رائے یہ ہے کہ بھائی سلام علیکم کہنے سے سلام ادا ہو جائے گا, سلام کا ثواب مل جائے گا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے السلام علیکم کہنا, اس کا ثواب نہیں ملے گا بھائی. اور نبی کی سنت بھائی موقع نہیں ہے, ورنہ آپ کو کھول کر بیان کرتا کہ نبی کے جو الفاظ ہے اس میں اور غیر نبی کے الفاظ میں کتنا فرق آ جاتا ہے. ایک مثال دے دے بھائی, دیکھو کھانے کے بعد کی دعا ہم پڑھتے ہیں, سب جانتے ہیں, بچپن سے ہم نے سیکھی ہوئی ہے, الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا, اور ایک جانتا ہے من المسلمین, ہے کہ نہیں بھائی؟ یہی دعا حدیث پاک میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا منقول نہیں ہے, من المسلمین کے ساتھ حدیث میں تو ہے وجعلنا مسلمین, مین کی ذاتی حدیث میں نہیں ہے. حالانکہ معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا, معنی قریب قریب اکثر ہے وجعلنا من المسلمین, تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا, اور ایک معنی وجعلنا مسلمین جس نے ہمیں مسلمان بنایا, معنی ایک ہی ہے. لیکن مین جو ہے مین وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگرچہ مسلم دعا کی کتابوں میں موجود ہو, حدیث پاک میں مین موجود نہیں ہے. یہ ہماری تحقیق ہے, اور اگر کوئی چاہے تو ہم اس کو فتویٰ بھی دکھا سکتے ہیں, حدیث پاک نکال کر بھی دکھا سکتے ہیں. تو اب بھائی ہم پڑھیں گے مین المسلمین, بھائی کوئی معنی میں خرابی نہیں آئے گی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ ادا نہیں ہوگی, وہ تو مین کے بغیر ہے. تو بھائی ہم سلام کریں تو کیا سلام کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, مکمل سلام کریں. سلام کا ادب یہ بھی بیان کیا گیا کہ بھائی جب سلام کرے تو سامنے والے کی تکلیف کا اندیشہ رکھے, کہ سامنے والے کو تکلیف نہ ہو, کوئی ایسے کام میں ہو تو سلام نہ کرے. بہت سے مقامات ایسے ہیں شریعت میں جس میں سلام کرنا مکروہ لکھا ہے, ذکر کے اندر کوئی موجود ہے, قرآن کی تلاوت میں موجود ہے, کھانا کھا رہا ہے, ایسے موقع پر سلام نہ کرے. کیوں؟ کہ مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے, تکلیف سے بچانا فرض ہے, سلام کرنا سنت ہے. تو بھائی تکلیف کیوں ہو اسی طرح سلام. ایک سلام کا ادب یہ بھی بیان کیا جو آج ہمارے اندر مشہور ہے, عام طور پر ہم جب گاڑی پر سوار ہوتے ہیں ہاتھ کر دیتے ہیں, دور سے ہاتھ کر دیتے ہیں. بھائی اسی طرح کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے ہاتھ سے سلام کرنا, ہاتھ سے سلام مت کرو. ہاں اگر یہ ہے بھائی آدمی دور ہے, ہماری آواز وہاں پہنچ نہیں سکتی ہے, تو کہا کہ زبان سے سلام کرو اور ہاتھ سے اشارہ کرو. زبان اور اشارہ دونوں ملا سکتے ہیں, لیکن صرف ہاتھ سے اشارہ کر دیا سلام ادا نہیں ہوگی بھائی. کہا کہ یہ تو یہود کا طریقہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسی سلام صرف اشارے سے سلام مت کرو. ہاں سلام کرو زبان سے بولو اور اس کو سلام کی آواز پہنچتی نہیں ہے تو اشارہ کر دو, اور اس کو بھی چاہیے کہ وہ جواب دے دے اور پھر اس کے بعد اشارہ, صرف اشارہ جائز نہیں ہے. اسی طرح سلام کا ایک ادب یہ بھی بیان کیا کہ بھائی جب کسی مجلس میں آئے تب بھی سلام کرے, اور جب کسی مجلس سے اٹھے تب بھی سلام کرے, اور جب ایک آدمی سلام کرے گا سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا, اور ایک آدمی جواب دے گا تب بھی سب کی طرف سے ادا. اور ایک ادب یہ بھی سلام کا بیان کیا گیا کہ بھائی حدیث پاک میں فرمایا کہ جو گاڑی پر سوار ہے وہ سوار چلنے والے کو سلام کرے, اور جو چلنے والا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے, جو بڑا جو چھوٹا آدمی ہے وہ اپنے بڑوں کو سلام کرے. اس کی بڑی حکمت لکھی گئی ہے بھائی کہ جو آدمی گاڑی پر سوار ہے, گویا کہ اس کے اندر اس کے بہت سے ایسے موقع ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کا سماج میں کوئی مرتبہ ہے, کوئی بڑا ہے, تو بڑا اپنے چھوٹے مرتبے والے کو سلام کرے. سب کا خلاصہ یہی ہے. کیوں؟ کہ بھائی میرا مرتبہ ہے, میں بائک پر چل رہا ہوں, میں گاڑی میں سوار ہوں, میرے پاس بڑی 25-30 لاکھ کی گاڑی ہے. تو کہا کہ اب تو سلام کر نیچے والے کو, تو سیٹ ہے بڑا ہے, تو اپنے مزدور کو سلام کر. کیوں؟ کہ تیرا ایک مرتبہ ہے تو تیرے دل کے اندر بڑائی آ سکتی ہے کہ بھائی میں تو اس سے بڑا ہوں, میں تو کار میں چل رہا ہوں اور یہ آدمی تو پیدل چل رہا ہے, تیرے اندر بڑائی آ سکتی ہے. شریعت نے بڑائی کو ختم کر دیا, کہا کہ تو چھوٹے کو سلام کر, تو چلنے والے کو سلام, تو چل رہا ہے تو بیٹھے والے کو سلام کر, تو مرتبے والا ہے تو اپنے شیٹ ہے تو اپنے نوکر کو سلام کر, تاکہ تیرے دل کے اندر سے تکبر ٹوٹے. جو حدیث پڑھی کہ البادیو بھی سلام بری من القبر, سلام میں ابتدا کرنے والا تکبر سے بری ہو جاتا ہے. تو یہ اس کا حدیث ہے بھائی. ایسے تو بہت سے اس کے جو موقع تھا دو چار باتیں سلام کے بعد سلام کو عام کرنے کی بہت ضرورت ہے. آج امت اکثر گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون، گڈ ایوننگ اور اس میں ڈوبی ہوئی ہے. یہ تو یہود و نصارہ کا سلام ہے بھائی، ہمیں تو اللہ کی طرف سے قرآن کی جو آیت پڑھی تھی اور حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت آدم کے پیدائش کے وقت اللہ نے کہا تھا کہ وہ تمہارا سلام ہوگا، تمہاری ذریت کا سلام ہوگا. تو بھائی اللہ کی طرف سے ہمیں تو سلام دیا گیا، اور بھائی اگر زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہمارا سلام کسی اور کے حق میں قبول ہو گیا، تین دعا ہم دے رہے ہیں، السلام علیکم اللہ کی تجھ پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ اللہ کی رحمت ہو، وہ برکات ہو اللہ کی طرف سے برکت ہو، تو اس کی تو دنیا آخرت کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے. اور اگر وہ سامنے جواب میں ہمیں کہہ دے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ، اور کسی ایک کا سلام ہمارے حق میں قبول ہو گیا، ہماری دنیا اور آخرت کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ رب العزت ہمیں سلام کو عام کرنے کی اور صحیح سلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.